महाभारत वन पर्व एक पंचाशत्तमोध्याय। संजय का धृतराष्ट्र के प्रति श्री कृष्णादि के द्वारा की हुई दुर्योधनादि के वध की प्रतिज्ञा का वृत्तांत सुनाना। वैशंपानुवाच तेषां तच्चरितं श्रुत्वा मनुष्यातीतम् अद्भुतम् चिंता शोक परीतात्मा मन्युना भी परिप्लुतः दीर्घमुष्णं च निःश्वस्य धृतराष्ट्रोऽम्बिका सुतः अब्रवीत् संजयं सूतम् आमंत्र पुरुषर्षभ। वैशंपान जी कहते हैं, पुरुष रत्न जन्मेजय, पांडवों का वह अद्भुत एवं अलौकिक चरित्र सुनकर अंबिकानंदन राजा धृतराष्ट्र का मन चिंता और शोक में डूब गया। वे अत्यंत खिन्न हो उठे और लंबी एवं गर्म सांसें खींचकर अपने सारथी संजय को निकट बुलाकर बोले, न रात्रौ न दिवासूत शांतिम प्राप्नोति वही क्षणम संचित्य दुर्नयम घोरम अतीतम द्यूतजम हितत। सूत, मैं बीते हुए दूत जनित घोर अन्याय का स्मरण करके दिन तथा रात में क्षण भर भी शांति नहीं पाता। तेषाम सह्य वीर्याणां शौर्यं धैर्यं धृतिं परां अन्योन्यम अनुरागं च भ्रातृणां अतिमानुषम्। मैं देखता हूँ पांडवों के पराक्रम असह्य है, उनमें शौर्य धैर्य तथा उत्तम धारणा शक्ति है, उन सब भाइयों में परस्पर अलौकिक प्रेम है। देवपुत्रो महाभागौ देवराज समुद्यतौ नकुल सहदेवश्च पांडवौ युद्ध दुर्मदौ। देवपुत्र महाभाग नकुल सहदेव देवराज इंद्र के समान तेजस्वी हैं, वे दोनों ही पांडव युद्ध में प्रचंड हैं। दृढ़ायुधौ दूरपातौ युद्धे च कृतनिश्चयौ शीघ्रहस्तौ दृढ़ क्रोधौ नित्ययुक्तौ तरस्विनौ। उनके आयुध दृढ़ हैं, वे दूर तक निशान मारते हैं, युद्ध के लिए उनका भी दृढ़ निश्चय है। वे दोनों ही बड़ी शीघ्रता से हस्त संचालन करते हैं, उनका क्रोध भी अत्यंत दृढ़ है, वे सदा उद्योगशील और बड़े वेगवान हैं। भीमार्जुनो पुरोधाय यदा तौरण मूर्धने स्थास्येते सिंह विक्रांतौ अश्विनावीव दुस्सहौ न शेषमिव पश्यामिव सैन्यस्य संजय तौ ह प्रतिरथौ युद्धे देवपुत्रौ महारथौ। जिस समय भीमसेन और अर्जुन को आगे रखकर वे दोनों सिंह के समान पराक्रमी और अश्विनी कुमारों के समान दुस्सह वीर युद्ध के मुहाने पर खड़े होंगे, उस समय मुझे अपनी सेना का कोई वीर शेष रहता नहीं दिखाई देता है। संजय, देवपुत्र महारथी नकुल सहदेव युद्ध में अनुपम है, कोई भी रथी उनका सामना नहीं कर सकता। द्रौपद्यास्तम परिक्लेशम न छंस्येते त्वमर्षिणो दृष्णयोथ महेश्वासा पंचाला वाक् महोजस युधे सत्याभिसंधेन वासुदेवेन रक्षिता रधक्षन्ति रणे पार्था पुत्राणां मम वाहिनीम्। अमर्ष में भरे हुए माद्रिकुमार द्रौपदी को दिए गए उस कष्ट को कभी क्षमा नहीं करेंगे। महान धनुधर विष्णुवंशी महातेजस्वी पांचाल योद्धा और युद्ध में सत्य प्रतिज्ञ वासुदेव श्री कृष्ण से सुरक्षित कुंती पुत्र निश्चय ही मेरे पुत्रों की सेना को भस्म कर डालेंगे। राम कृष्ण प्रणीतानां दृष्टिनां सुतनंदन न शक्य सहितुं वेग सर्वैस्तैरपि संयुगे। सूत नंदन, बलराम और श्री कृष्ण से प्रेरित दृष्टिवंशी योद्धाओं के वेग को युद्ध में समस्त कौरव मिलकर भी नहीं सह सकते। तेषां मध्ये महेश्वासो भीमो भीम पराक्रमः शैक्या वीर घातिन्यां गदया विचरिष्यति तथा गांडीव निर्दोषं विस्फुरजितः मिवाशनः गदावेगं च भीमस्य लालं सोढुं नराधिपः। उनके बीच में जब भयानक पराक्रमी महाधनुर्धर भीमसेन बड़े बड़े वीरों का संहार करने वाली आकाश में ऊपर उठी हुई गदा लिए विचरेंगे, तब उन भीम की गदा के वेग को तथा वज्रगर्जन के समान गांडीव धनुष की टंकार को भी कोई नरेश नहीं सह सकता। तत् तथोहम सुहृदां वाचो दुर्योधन वशानुगः स्मरणीया स्मरिष्यामि मया जानः कृता पुरा। उस समय मैं दुर्योधन के वश में होने के कारण अपने हितैषी सुहृदों की उन याद रखने योग्य बातों को याद करूंगा जिनका पालन मैंने पहले नहीं किया। संजय उवाच व्यतिक्रमोऽयं सुमहास्त्वया राजन्नुपेक्षितः समर्थेनापि यन्मोहात् पुत्रस्तेन अनिवारितः। संजय ने कहा, राजन, आपके द्वारा यह बहुत बड़ा अन्याय हुआ है जिसकी आपने जानबूझकर उपेक्षा की है, अर्थात उसे रोकने की चेष्टा नहीं की है। वह यह है कि आपने समर्थ होते हुए भी मोहवश अपने पुत्र को कभी रोका नहीं। श्रुत्वा हि निर्जितान् द्योते पांडवान् मधुसूदनः त्वरितः काम्यके पार्थान् संभावयदच्युतः। भगवान मधुसूदन ने जो ही सुना कि पांडव द्योत में पराजित हो गए, त्यों ही वे काम्यक वन में पहुंचकर कुंती पुत्रों से मिले और उन्हें आश्वासन दिया। द्रुपदस्य तथा पुत्रा धृष्टद्युम्नः पुरोगमाः विराटो धृष्टकेतुश्च केकयाश्च महारथाः। इसी प्रकार द्रुपद के धृष्टद्युम्न आदि पुत्र विराट, धृष्टकेतु और महारथी कैकेय इन सब ने पांडवों से भेंट की। तैस्य यत् कथितं राजन् दृष्ट्वा पार्थान् पराजितान् चारेण अविदितं सर्वं तन्मया वेदितं चते। राजन, पांडवों को जुए में पराजित देखकर उन सब ने जो बातें कही उन्हें गुप्तचरों द्वारा जानकर मैंने आपकी सेवा में निवेदन कर दिया था। समागम्य मृतस्तत्र पांडवैर्मधुसूदनः सारथे फाल्गुनस्याजौ तथेत्याह चतान् नरिः। पांडवों ने मिलकर मधुसूदन से कृष्ण को युद्ध में अर्जुन का सारथी होने के लिए वरण किया और श्रीहरि ने तथास्तु कहकर उनका अनुरोध स्वीकार कर लिया। अमरसितो हि कृष्णोऽपि दृष्ट्वा पार्था तथागतान् कृष्णाजिनोत्तरा संगान् अब्रवीत् च युधिष्ठिरम्। भगवान श्री कृष्ण भी कुंती पुत्रों को उस अवस्था में काला मृगचर्म ओढ़कर आए हुए देख उस समय अमरस में भर गए और युधिष्ठिर से इस प्रकार बोले। या सा समृद्धे पार्थानां इन्द्रप्रस्थे बभूवः राजसूये मया दृष्टा नृपैरन्ये सुदुर्लभा। इंद्रप्रस्थ में कुंती कुमारों के पास जो समृद्धि थी तथा राजसु यज्ञ के समय जिसे मैंने अपनी आंखों देखा था वह अन्य नरेशों के लिए अत्यंत दुर्लभ थी। यत्र सर्वान् महीपालान् छस्त्रं तेजो भयार्जितान् सवंगांगान् शपोन्रोड्रान् सचोल द्राविडान्ध्रकान् सागरान् उपकांश्चैव ये च प्रान्ताभिवासिनः सिंहलान् बर्बरान् म्लेच्छान् ये च लंकानिवासिनः पश्चिमानि च राष्ट्राणि शतशः सागरान्तिकान् पल्लवान् दर्दान् तर्वान् किरातान् यवनाच्छकान् हारहूणाश्च चीनाश्च तुषारां सैन्धवा तथा जागुणान् रामठान् मुण्डान् स्त्रीराज्यमर्थ सङ्घणान् केकयान् मालवांश्चैव तथा काश्मीरकानपि अद्राक्ष महमाहूतान् यज्ञे ते परिवेशकान्। उस समय सब भूमिपाल पांडवों के शत्रुओं के तेज से भयभीत थे। अंग भंग पुंड्र उंड्र चोल द्राविण अंध्र आंध्र सागर तटवर्ती द्वीप तथा समुद्र के समीप निवास करने वाले जो राज्य थे वे सभी राजसु यज्ञ में उपस्थित थे। सिंघल बर्बर म्लेच्छ लंका निवासी पश्चिम के राष्ट्र सागर के निकटवर्ती सैकड़ों प्रदेश पहलव दरद समस्त किरात यवन शक हारहूण चीन तुषार सैंधव जागुड़ रामठ मुंड स्त्री राज्य तंगड़ केकय मालव तथा काश्मीर देश के नरेश भी राजसु यज्ञ में बुलाए गए थे और मैंने उन सबको आपके यज्ञ में रसोई परोसते देखा था। साते समृद्धि यही राता चपला प्रतिसारिणे आदाय जीवितम तेषाम आहरिष्यामितामहम। सब ओर फैली हुई आपकी उस चंचल समृद्धि को जिन लोगों ने छल से छीन लिया है उनके प्राण लेकर भी मैं उसे पुनः वापस लाऊंगा। रामेण स कौरव्य भीमार्जुन यमेस्तथा अक्रूर गतसाम्बैश्च प्रद्युम्नेन आहुकेन च धृष्टद्युम्नेन वीरेण शिशुपालात्मजेन च दुर्योधनं रणे हत्वा सद्य कर्णं च भारत दुःशासनं सौबलेयं यश्चान्यहं प्रतियोष्यते तत्स्वं ततस्त्वं हासिनपुरे भ्रातृभिसहितो वसन धातराष्ट्रं श्रियं प्राप्य प्रसादे पृथ्वीभिमा। कुरुनंदन, भरत कुल तिलक बलराम भीमसेन अर्जुन नकुल सहदेव अक्रूर गद सांब प्रद्युम्न आहुक वीर धृष्टद्युम्न और शिशुपाल पुत्र धृष्टकेतु के साथ आक्रमण करके युद्ध में दुर्योधन कर्ण दुशासन एवं शकुनी को तथा और जो कोई योद्धा सामना करने आएगा उसे भी शीघ्र ही मारकर मैं आपकी संपत्ति लौटा लाऊंगा। तदनंतर आप भाइयों सहित हस्तिनापुर में निवास करते हुए धृतराष्ट्र की राज्य लक्ष्मी को पाकर इस सारी पृथ्वी का शासन कीजिए। अथैनम अब्रवीत राजा तस्मिन् वीर समागमे शृण्वत वेतेषु वीरेषु धृष्टद्युम्न मुखेषु च। तब राजा युधिष्ठिर ने उस वीर समुदाय भी इन धृष्टद्युम्न आदि शूरवीरों के सुनते हुए श्री कृष्ण से कहा। युधिष्ठिर वाच प्रतिगृह्णामि ते वाचम् इमां सत्यां जनार्दन। युधिष्ठिर बोले, जनार्दन मैं आपकी सत्यवाणी को शिरोधार्य करता हूँ। अमित्रान् मे महाबाहो सानुबंधान हनिष्यसि वर्षा त्रयोदशा दुर्धम सत्यम मां कुरु केशव प्रतिज्ञातो वडे वासो राजमध्ये मयाह्यम्। महाबाहो केशव, 13वें वर्ष के बाद आप मेरे संपूर्ण शत्रुओं को उनके बंधु बांधवों सहित नष्ट कीजिएगा। ऐसा करके आप मेरे सत्य अर्थात वनवास के लिए की गई प्रतिज्ञा की रक्षा कीजिए। मैंने राजाओं की मंडली में वनवास की प्रतिज्ञा की है। तद्धर्मराज वचनम प्रतिश्रुत्य सभासद धृष्टद्युम्न पुरोगास्ते समयामा सुरंजसा केशो मधुरैर्वाक्यैः कालयुक्तैरमर्षितम्। धर्मराज की वह बात सुनकर धृष्टद्युम्न आदि सभासदों ने समयोचित मधुर वचनों द्वारा अमर्ष में भरे हुए श्री कृष्ण को शीघ्र ही शांत किया। पांचालिम प्राहुर क्लिष्टां वासुदेवस्य शृण्वतः दुर्योधनस्तव क्रोधात् देवी त्यक्षति जीवितम्। तत्पश्चात उन्होंने क्लेश रहित हुई द्रौपदी से भगवान श्री कृष्ण के सुनते हुए कहा, देवी दुर्योधन तुम्हारे क्रोध से निश्चय ही प्राण त्याग देगा। प्रतिजाने महे सत्यम मा शुचो वरवर्णने जेस्मते क्षजिताम कृष्ण दृष्ट्वा त्वाम प्राह संस्तता मांसानि तेषां खादन्तो हरिष्यन्ति बृहद्विजा। वरवर्णने, हम यह सच्ची प्रतिज्ञा करते हैं तुम शोक न करो। कृष्ण, उस समय तुम्हें जुए में जीती हुई देखकर जिन लोगों ने हंसी उड़ाई है उनके मांस भेड़िए और गिद्ध खाएंगे और नोच नोच कर ले जाएंगे। पाश्यन्ते रुधिरं तेषां गृद्धा गोमायवस्तथा उत्तमांगानि कर्षन्तो यै कृष्णासि सभातले। इसी प्रकार जिन्होंने तुम्हें सभा भवन में घसीटा है उनके कटे हुए सिरों को घसीटते हुए गिद्ध और गीदड़ उनके रक्त पिएंगे। तेषां द्रक्षते पांचाले गात्राणि पृथ्वी तले काव्यादयः कृप्यं कृष्ण महाराणि भक्षमाणानि चाचक्रे। पांचाल राजकुमारी, तुम देखोगी कि उन दुष्टों के शरीर इस पृथ्वी पर मांसाहारी गीदड़ गिद्ध आदि पशु पक्षियों द्वारा बार बार घसीटे और खाए जा रहे हैं। परिक्लिष्टाशिता जिन लोगों ने तुम्हें सभा में क्लेश पहुंचाया और जिन्होंने चुपचाप रहकर उन अन्याय की उपेक्षा की है, उन सब के कटे हुए मस्तकों की रक्त यह पृथ्वी पिएगी। एवं बहुविधा वाच तम उचो भरतर सभ सर्वे तेजस्विन सूरा सर्वे चाहत लक्षण। भरत कुल तिलक, इस प्रकार उन वीरों ने अनेक प्रकार की बातें कही थी। वे सबके सब तेजस्वी और सूरवीर हैं, उनके शुभ लक्षण अमिट हैं। ते धर्मराजेन वृता वर्षाद ऊर्ध्वम त्रयोदशात पुरस्कृत्योपयास्यन्ति वासुदेवम महारथा। धर्मराज ने 13वें वर्ष के बाद युद्ध करने के लिए उनका वरण किया है। वे महारथी वीर भगवान श्री कृष्ण को आगे रखकर आक्रमण करेंगे। रामस्य कृष्णस्य धनंजयस्य प्रद्युम्न सांबौ युधान भीमौ माद्रीसुतौ कैकेय राजपुत्राः पांचालपुत्राः समस्य राज्ञा एतान् सर्वान् लोकवीरान् जेयान् महात्मनः सानुबन्ध सैन्यान को जीवितार्थी समरेभ्य दीयान क्रुद्धान सिंहान केसर लो यथैव। बलराम, श्रीकृष्ण, अर्जुन, प्रद्युम्न, सांब, सात्यकी, भीमसेन, नकुल, सहदेव, कैकेय राजकुमार, द्रुपद और उनके पुत्र तथा मत्स्य नरेश, विराट, ये सब के सब विश्वविख्यात अजय वीर हैं। ये महामना जब अपने सगे संबंधियों और सेना के साथ धावा करेंगे, उस समय क्रोध में भरे हुए केसरी सिंहों के समान उन महावीरों का समर में जीवन की रक्षा रखने वाला कौन पुरुष सामना करेगा। धृतराष्ट्रवाच यन्मा ब्रवीद विदुरो द्यूत काले त्वं पांडवा जेष्यसि चैनरेन्द्र ध्वं कुरूणां अयमंत कालो महाभयो भविता सोढ़ितो घ। धृतराष्ट्र बोले, संजय, जब जुआ खेला जा रहा था उस समय विदुर ने मुझसे जो यह बात कही थी कि नरेंद्र, यदि आप पांडवों को जुए में जीतेंगे तो निश्चय ही यह कौरवों के लिए खून की धारा से भरा हुआ अत्यंत भयंकर विनाश काल होगा। मन्ये तथा तद् भवितेत सूत यथा छत्ता प्राहवच पुरा माम असंशयम भविता युद्धमेतद् गते काले पांडवानां यथोक्तम्। सूत, विदुर ने पहले जो बात कही थी वह अवश्य ही उसी प्रकार होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। वनवास का समय व्यतीत होने पर पांडवों के कथनानुसार यह घोर युद्ध होकर ही रहेगा, इसमें संशय नहीं है। इति श्री महाभारती वन परमणि इंद्रलोकाभिगमन परमणि धृतराष्ट्र विलापे 151वां अध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत वन पर्व के अंतर्गत इंद्रलोकाभिगमन पर्व में धृतराष्ट्र विलाप विषयक 51वां अध्याय पूरा हुआ।